Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ospravedlňujem sa, že som sa nemohla zúčastniť dnešného dopoludnia. Mňa to vždy mrzí, pretože keď človek dojde až na druhú polovicu, tak trošku stratí ten kontext, nehovoriac o tom, že riskuje, že to, čo povie po obede, tak tí poslucháči už do obeda počuli a nemôže korigovať ten svoj príspevok. Aktuálnej otázky kultúry v spoločnom európskom dome. Ja myslím, že téma tohoto panelu je podstatná, že je najpodstatnejšia celého toho dnešného dňa, pretože od tejto témy sa odvíjajú aj tie dva panely, ktoré boli dnes do obeda. Či je to už Lisabonská zmluva, alebo ten obranný štít a otázky bezpečnosti, ktoré sú s tým spojené. Pretože keď chceme hovoriť o týchto dvoch veciach, tak musíme mať vždycky jasné, aký máme názor na otázku kultúry v spoločenskom európskom priestore. Otázky kultúry sú nielen teraz pre Európsku úniu, ale pre každú civilizáciu primárne. A každá doba si ich musí klásť vždy znovu a znovu, každá generácia, dokonca každý jednotlivec by sa mal vždy postaviť v tej dobe, ktorej žije, k otázke kultúry alebo kultúrnych hodnot, ktoré tá jeho civilizácia práve vtedy rešpektuje. Musia byť zadefinované jasne tie každodenné postoje a odpovede na otázky, ktoré toho jednotlivca zaujímajú. Pretože každý ten jednotlivec môže mať sám svoju odpoveď na kultúrne výzvy tej ktorej doby, ale je ovplyvňovaný alebo nemôže ich presadzovať samostatne. Tieto otázky si spoločnosť nedokáže, ako som povedala, odpovedať raz a navždy a potom sa podľa nich riadiť, ale vždy sa k tomu vracia. Preto treba povedať z tohoto pohľadu, že otázky kultúry sú večné. Že sa stále, neustále k tomu vraciame. A o tom hovoril aj citovaný George Weigel, známy životopisec Jana Pavla II., ktorý napísal, že najväčšou drámou ľudských dejín je dráma každej ľudskej bytosti, ktorá sa slobodne rozhoduje medzi tým, ako koná a ako má konať. Práve táto dráma a súbor tisícok a miliónov takýchto jednotlivých drám určuje povahu kultúry, prostredia a spoločnosti, v ktorej žijeme. Kultúra tak vo svojej podstate nie je ničím iným ako vládou svedomia. O tom, aká je to vláda, či usporiadaná a slobodná, alebo barbarská a despotická, rozhodujú práve tie odpovede na jednoduché otázky v našom svedomí. Okrem kvality odpovede je z pohľadu spoločnosti prirodzene dôležitá aj otázka kvantity. Tak ako rozdiel medzi kultúrnou a nekultúrnou spoločnosťou. Kultúrnu spoločnosť nerobí jednotlivec, akokoľvek cnostný, ale až desiatky, stovky a milióny jednotlivcov spoločne. Mnohí z vás, ktorí tu ste, poznáte spoločenstvo Ladislava Hanusa a mne sa veľmi páči, že oni vo svojom motte, ako motto, majú známy citát: človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Som presvedčená, že stále platí pri rozhodovaní o kultúre aj kultúrneho spoločenstva Európskej únie to, čo kedysi povedal Sacharov, že nikto sa nemôže vzdať svojho diela zodpovednosti na vec, na ktorej závisí existencia človeka. Možno po páde železnej opony sme si mysleli, že táto otázka je vyriešená, že tie podstatné problémy máme za sebou, že už je to otázka minulosti a otázkou minulosti je aj naša osobná zodpovednosť za to obdobie, ktoré sme prežili. A myslím, že ešte oveľa viacej sme si to začali, sme si mysleli, že to je tak, keď sme sa stali členmi Európskej únie, členmi demokratického spoločenstva, ktorý sme si vydýchli. A ja myslím, že veľmi málo ľudí by si vtedy myslelo, že by sa malo znepokojovať nad tým, aký je kultúrny kontext súčasnej Európy, súčasného európskeho spoločenstva. A možno aj to je dôvod, prečo my sme sa nezaujímali moc ani nielen o to, čo je v Európe, ale často ani o tom, čo je doma. A preto sa slovenská spoločnosť 20 rokov zmieta v nevyriešených problémoch. A po takmer 20 rokoch je možné povedať alebo možno počuť z úst našich politikov slovenských, že Slovenská republika má v súčasnosti odvážnu vládu, ktorá môže robiť aj nevyhnutné a odvážne kroky, dokonca aj netradičné kroky. Ja pri tých slovách, ktoré zazneli tento víkend, mi skutočne prešiel mráz po chrbte a som si hovorila, že kde tá spoločnosť speje, nielen v Európe, ale v tých najzákladnejších kultúrnych parametroch aj v Slovenskej republike. Po prechodnom období takej možno akejsi bestarostnosti v Únii, kde jedinou otázkou bolo fungovanie voľného trhu, tak aby sme si uspokojili svoje potreby, sú teraz diskusie na pôde Európskeho parlamentu podstatne pochmúrnejšie. Európsky parlament zažil, odkedy sme členmi Európskej únie, také možno dva, určite také zemetrasenia, kedy som prvýkrát zažila, pri týchto príležitostiach som zažila, kedy európski politici hovorili pravdu. A to európski politici od tých najvyšších, od predsedu komisie, predsedu rady, predsedu Európskeho parlamentu, predsedov jednotlivých politických frakcií, až po tých jednotlivých poslancov. Prvýkrát to bolo po francúzskom referende, kedy, ak si vyhľadáte debatu týždeň pred a týždeň po francúzskom referende, tak budete mať pocit, že ste v úplne inom Európskom parlamente. Že tie veci, tak jak to bolo týždeň predtým, všetko OK a všetko pôjde hladko a všetko sa urobí, tak o týždeň na to sa rozprávalo, v akej sme kríze a ako si to musíme uvedomiť a ako musíme začať znovu, bola to taká hodina pravdy. A toto isté sa stalo minulý týždeň, keď Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí hodnotil súčasnú finančnú krízu, kde z úz zaznievalo, že tá situácia je veľmi vážna, že treba na to pripraviť obyvateľstvo, že proste mladých ľudí, ako sa zachovať, ale tam zaznievali skutočne veľmi, veľmi, veľmi silné slová, dokonca výčitky, že táto kríza nezačala z večera na ráno a vlastne európski politici zanedbali to, čo bola ich svätá povinnosť. A dokonca tam boli pri vyjadrenia, že európski politici klamali spoločnosť, keď hovorili o tom, aká je Európska únia stabilná a ako nám už len málo chýba k tomu, aby sme boli tou najkonkurencieschopnejšou spoločnosťou. Je len málo prísloví alebo ľudových múdrostí, ktoré sa v tomto období finančného krachu spomínajú častejšie ako príslovie nikomu nerastú stromy až do neba. A ukázala to aj tá diskusia minulý týždeň v parlamente. Ja som presvedčená, že celá táto situácia, ktorú momentálne žijeme, je deficitom kultúry. Je deficitom presných kritérií, presných hodnôt, ktoré by mala mať Európska únia pred sebou. A keď už to nie sú absolútne hodnoty, keď už to nie sú kresťanské hodnoty, ktoré kedysi Európska únia zamietla alebo zmienku o Bohu, čo zamietla v európskej preambule, v preambule Európskej ústavnej zmluvy, tak by to mali byť aspoň minimálne stanovené referenčné hodnoty, voči ktorým budeme každý jeden náš krok, každú jednu našu direktívu, každý jeden dokument porovnávať. Či to, čo príjmeme, spĺňa tie referenčné hodnoty, alebo v jakom je vzťahu k tým referenčným hodnotám, ktoré si Európska únia dala ako cieľ. Predsa nie je možné, aby sme my ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, alebo aby sme dopustili, aby ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, sa hovorilo, že s 1% úrokom sa stanú bohatí. To môže trvať chvíľku, ale potom už ten 1% úrok nebude platiť. Po určitej dobe to je len veľmi, veľmi krátkodobé a taká zveledbovaná ekonomická sloboda a tvorba zisku za každú cenu vyprovokovala zrútenie tohto systému, ktorý povýšil zisk na najrýchlejší, teda čo najrýchlejší zisk nadovšetko. Nie zisk, ale čo najrýchlejší zisk. Ja nechcem hovoriť o finančnej kríze, ale chcem povedať, že ja okrem tej finančnej krízy, ktorá možno prerastie do ekonomickej a už dúfam, že nie do sociálnej a politickej, chcem povedať, že sú tu náznaky hodnotovej krízy. Sú tu náznaky krízy kultúry Európskej únie. A o tomto by sme mali hovoriť. Ak sa my úplne nečinne prizeráme na to, že v spoločenstvách, poviem len jeden príklad, že v spoločenstvách, kde sa muži a ženy počítajú na miliardy, je likvidovaných milióny dievčat len kvôli tomu, že sú dievčatá. A celé je to zakryté slobodnou voľbou ženy a prenatálnou diagnostikou, tak je to jedna obrovská kríza kultúrnych hodnot aj Európskej únie. My by sme mali proti tomu proste každý deň hovoriť. Naši politici by to mali každý deň hovoriť pri každej jednej návšteve mnohých ázijských krajín, kde táto kvázi kultúra likvidácie dievčat každý deň pokračuje. My na druhej strane budeme hovoriť o slobodnej voľbe ženy a o tom, aké vymoženosti máme z toho, že už pred narodením môžeme určiť, či ten potomok bude dievča alebo chlapec. A to bol len jeden prípad a ja si myslím, že by sme si mali všímať, že kedy tie stromy dosiahnu svoju prirodzenú veľkosť a mali by sme sa vtedy zastaviť a rešpektovať to, že áno, že už dorastli do tej výšky, ktorú im dala príroda a dosť. A to je nielen už len poslednú, aby zostal čas aj na diskusiu, už z tých kríz, o ktorých sa teraz hovorí aj v Európskej únii, ako je demografická kríza, postavenie ženy v spoločnosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, keď tu hovorím o obchodovaní s ľudskými bytostiami, o násilí, ktoré je páchané na ženách a na deťoch, o narastajúcej chudobe. Poviem na záver jeden príklad. O tom, aké máme limitované naše referenčné hodnoty. Prednedávno som sa zúčastnila na konferencii, kde sa hovorilo o demografickej kríze a o hodnotách Európy. Veľmi ma zarazili vyjadrenia mladých speakerov, tak ako tu my sedíme, to boli mladí muži zo západnej Európy, ktorí hovorili, že jeden z najväčších problémov, ktoré my teraz máme, je ako prekonať kultúrne bariéry, keď o našich starých ľudí sa budú starať Číňania, Černosy a ja ešte neviem kto. Ako proste toto vyriešiť? A na druhej strane bol jeden francúzsky profesor, ktorý povedal, že niekoľko rokov strávil v Japonsku A že tam problém s opatrovaním starých ľudí nemajú, svojich starých príbuzných. V záverečnom slove, a keď vám poviem, že to bola pravicová konferencia, to nebolo niečo, to bola pravicová konferencia, v záverečnom slove jeden z tých speakerov, ktorý tvrdil o tom kultúrnom probléme pri opatrovaní starých ľudí, povedal, že pán profesor, ja si vás veľmi vážim, ale ten príklad s Japonskom nebol veľmi šťastný a nebol veľmi dobrý, pretože charakteristikou japonskej kultúry je, že rodiny sa postarajú o svojich starých príbuzných, čo nie je prípad Európy. Ja vám poviem, že mne vtedy došlo zle, pretože som si povedala, tento okolo 35-ročný muž je presvedčený, že v Európskej únii nikdy nebola, alebo v západnej Európe nikdy nebola kultúra, že sa vzájomne generácie o seba postarali. A ja to považujem za jednu z obrovských víziev, ktorá stojí pred strednou Európou, a to je aj názov toho dnešnej našej konferencie, že aby sme sa zastavili, aby sme sa spamätali, či pôjdeme v tomto prúde, ktorý zmenil mentalitu mnohých mladých ľudí v západnej Európe, alebo sa znovu vrátime k tomu, že si dokážeme definovať tie referenčné hodnoty, s ktorými budeme porovnávať naše aktivity. Ďakujem veľmi pekne.